A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. يموت الحب. Boa noite. Escutámos Avec le temps, um dos grandes clássicos da canção francesa, belíssimamente recriado na voz da cantora argelina Khalida Azouza. Iremos continuar no mesmo tempo e com a mesma voz, desta vez com La chanson des vieux amants de Jacques Brel. Escutaremos depois a israelita Rita Kleinstein cantar Cajuína e Saudade. Lili Boniche reinventando La Mama. E Natasha Atlas recordando, de uma maneira muito própria, Ne me quitte pas e Whatever Lola Wants. Terminaremos em Paris com Argelina Souad Massi em dueto com Marc Lavoine. Excelente música para acompanhar versos do cancioneiro tradicional etíope, livremente traduzidos para a nossa língua. Depuis très peu, je vous offre la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. T'avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. N'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeant moi nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Ah, queria eu furtar o mais belo boi do teu pai, mas ele deve estar vigiando os ladrões. Então eu avançaria com a bruma, sem um rumor, sem deixar marcas na areia, e depois recuaria contigo para o céu. Foi assim, silenciosa como a bruma, que tu roubaste o meu coração. Galgala or chishuk shel esh habitima ענני פלומה רכים מפלסטלינה אדם עומד ברחוב קולף לו קלמנטינה ומנהיגים לומדים לרקוד כמו בלרינה רק איש אחד דולק אחר הפרפרינה מוכר הגלידה מתאהב בדודה דינה פושטי היד שרים בחום הבנגילה שני נמרים שותים גזוז של מנדרינה הביתי שם גמלים עפים מעל דימונה ואספסוף של בטלנים עם הקוזינה פגים גומים מהגרטל פרחי ונילה לזיקוקי דינור המדינה השכימה ודיפלומטים של כבוד בסונטינה אחרון החנפנים שורק עוד קונצרטינה ואלם חטאים דוחק במהרינה המצילים קוראים בקול לבן של פנינה הביתי שם דגים רוכבים בקרינולינה ונפוליאון אוכל שקשוקאים קצת חינה מוכר הסברס מקפץ על טרמפולינה וגנבי הלל פורטים על מנדולינה וזמרות סופרן בוכות באמצע חינה נועם אורח על קרחת ג'לטינה וממתקי הטבה שלא הכינה גם לשקרי האהבה ימינה הביתי שם אדם אוחז אקדח או אימא בלב אחד מפסיק לפעום פתאום ראינה ודף של שיר מוכתם בדם אדם אלינה איי הארץ הישנה של פלסטינה הלילה רד כמו קצב של גיליוטינה ואיך נוכל עוד להמשיך הגידי אימא כשאיש לאיש יניף חרבות הרוטינה בארץ אהובה שכבר לא נכירנה. Com que mãos posso abrir as portas dos teus ombros? Longe de ti sou um vagabundo, vagando entre ruínas e escombros. אהבה נברא סודך השתנלויה עוד אחכה לך סודך סודך סודך פני הילד של לבך סודך סודך סודך שפת העצב של Dá-me, amor, um só dos teus cabelos, para que com ele eu costure as minhas pálpebras e assim não veja mais nenhuma outra mulher. Só quero abrir os olhos para a tua beleza e o seu fulgor. باش يبكيو على يماهم دوك تموتيها يا ماما راهم جايين راهم حاضرين اللي كانوا بعيد هما الاولين دخلوا بالياسمين باش يفرحوها باش يفرحوها دراري داروا الكل بيها واحد بيخالي وضحكه عينيها مازالوا محلولين باش تدعينا دعوة الوالدين يا ماما رانا دايرين الكل بيها والليلة نبكي وبالدمعة دوك تموتيها يا ماما عينيها مازالوا محلولين باش تدعينا دعوة الوالدين وقلبنا راه يبكي يبكي على ربي رانا دايرين الكل بيها باش يفرج ربي عليها رانا دايرين الكل بيها باش يفرج ربي عليها شحال خدمت في عمرها والليلة نبكي وبالدمعة دوك تموتيها يا ماما اللي خدمت في نهار وليل باش تواسينا الطويل وباش تكبر فينا باش تكبر فينا العمرات يلاكي في العسل داوين وحورة من هبل راي غلقت عينيها دخلوا باش يغسلوا فيها يا ماما يا ولاد الناس نوصيكم لي مازالوا عندكم يماكم دوك تموتي يا ماما واللي هي عزيز عليكم فرحوها طول عمركم تفرحوا ويفرح قلبي ويفرح قلبي على ربي رانا دايرين الكل بيها باش يفرج ربي عليها رانا دايرين الكل بيها باش يفرج الرب عليها طول عمري طول عمري طول عمري ما ننساها ontem à noite tive um triste sonho. Quebrou-se a ponte e caí na água. E a ponte eras tu e a água as lágrimas do meu largo choro. Onde não estás, tudo te chora. Por que partiste, meu amigo? Por que te foste embora? Il faut oublier, tout peut s'oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps des malentendus Et le temps perdu À savoir comment oublier ces heures Qui tue parfois à coups de pourquoi Le cœur du bonheur ne me quitte pas Me subniche, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai une domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. De ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embrasser, je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, me c'est venu, je ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir. Deus que engendra os sonhos, pois se na realidade infeliz te não abraço, o faço depois que durmo. Durmo e sonho, e a minha testa sangra. Seria melhor vestir o meu manto de couro, melhor colocar o meu cordão de ouro e a minha túnica de seda. Se eu te raptasse, amor, iriam chamar-me ladrão, mas não rouba o céu a estrela? E a terra, a flor? É, habibi, tala, achaste-me ali. Whatever love. A sombra que te deu descanso, a água que te salvou da sede, ainda guardam, amor, o teu perfume. Ainda o ar em redor guarda o teu lume. Fizemos esta Hora das Cigarras juntando versos do cancioneiro tradicional etíope, muito livremente traduzidos para português, a alguns dos grandes clássicos da música ocidental cantados em árabe. Por aqui passaram Khalida Azouza, Rita Kleinstein, Lili Boniche, Natasha Atlas e Suad Massi. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa e dito por Ana Paula Gomes. Boa noite, África. Second.